أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Allah'ın izni kerimiyle inşallah akide ders serisini bitirdik. Şimdi inşallah fıkıh. Ama tabii ki fıkıha giriş yapmadan önce gene önemli birkaç mesele var. Normalde fıkıh kitapları taharet babıyla başlar. Yani Kitab-ı Tahare'dir ilk kitabın adı. Temizliktir. Çünkü kişinin ibadetlerini kabulü için temizlik şarttır. O yüzden temizlikle başlamış bütün fıkıh yazan alimler. Gerek manevi temizlik gerek maddi temizlik açısından bu böyle. Ama inşallah biz Kitab-ı Salah ile başlayacağız. Yani namaz kitabıyla başlayacağız. Çünkü bu konu yani benim gözlemlediğim daha ehem şu anda. Müslümanlar arasında eksik olan bir nokta. Hani bu fıkıh tam anlamıyla Müslümanlar da oturmuş değil. Genel hatlarıyla bilseler dahi benim gözlemlediğim birçok yanlış var namaz kılarken. İşte bu baptan bu manadan inşallah biz Kitab-ı Salah ile namaz kitabıyla başlayacağız. Yalnız tabii ki önemli birkaç mukaddime her ders silsilesine başlamadan önce mecbur yapıyoruz ki bazı temellerin üzerine öğreneceğimiz bilgileri inşa edeceğiz. Şimdi genelde hani Türk toplumunda yaygın olan şey fıkıh, Hanefi fıkıh. Tabii hangi Hanefi fıkıh o da tartışılır. Hani Ebu Hanife'ye nispet edilen fakat Ebu Hanife ile uzaktan yakından alakası olmayan bir Hanefi fıkıh var ortada. Nur'un İzah diye medreselerde okutulan kitabın işte kendi Ebu Hanife'ye nispet eden bilmem ne adında bilmem kaç sene sonra ondan sonra yaşamış bir adamın kitabı temel kitap diye bu ülkede okutuluyor medreselerde. Halbuki tek bir delil dahi yoktur. O kitabı ben okuduğum için biliyorum. Hani ben bilgi edinmek babından o kitabı okudum. Yoksa zaten bir ara fırlatıyordum neredeyse kitabı. Yani mesela namazın şartları demiş. Şurutu salâ hamaslı aşar demiş. 15'tir demiş. Altına yazmış. İşte şudur, budur, budur. Bir tane hadis, delil yok. Biz hep ne dedik? Kitap ve sünnet delil üzerine her şeyi, nasıl akideyi delil üzere bina ediyorsak, yaptığımız amelleri de delil üzerine bina etmemiz lazım. Namazda el kaldırırken veya kaldırmazken, veya namazda el bağlarken veya elleri salarken, yani hangisi sahih, neye göre amel ediyoruz, neye göre amel etmemiz gerekiyor, bunu öğrenmek açısından bu temel bilgileri bilmemiz lazım öncelikle. Tabii ilk bilinmesi gereken şey vücubul amel bil kitab ve sünnet. Kitap ve sünnet ile amel etmenin vacipliği meselesi. Yani asıl insanların sözleri değil İslam dininde. Şahısların sözleri Kur'an ve sünnete götürüldükten sonra makbuldür veya merduttur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Allah azze ve celle ne diyor? Araf suresi 3. ayette İttebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliyâe. Ondan başka dostlara tabi olmayın. Galilen mâ tezekkerun. Ne kadar az hatırlıyorsunuz diyor Allah. Vel murâdu bime enzele ileykum. Allah'ın size indirdiğinden murat kasıt nedir? Kur'an ve sünnettir. Öyle değil mi? Ney? Gene el mebniyetu lehu la erâ'i ricâl. Yani şahısların, kişilerin görüşlerine bina edilmiş olan şeyler, bilgiler değil de sünnetin üzerine bina edilmiş bilgiler. Gene bu manada başka birçok Kur'an ayet dolu. Baştan sona bununla dolu. Allah Azze ve Celle gene diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولُ. Onlara dense ki Allah'ın indirdiğine gelin, Resul'ün indirdiğine, getirdiğine gelin. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودَ. O münafıkların senden yüz çevirdiklerini göreceksin diyor başka bir ayette. Nisa suresi 61. ayette. Bu ayette delalet ediyor ki kim amele çağırırsa onu nereye götürmesi gerekir? Kur'an ve sünnete götürmesi gerekir. Bunu kabul etmeyen de nedir? Münafıktır. Allah Azze ve Celle'nin kafir, münafık. Bu şekilde Allah Azze ve Celle isimlendirmiştir. Şimdi belli bir usul kaydısı var. Usulü fıkıhta. Ne? El ibratu bi umumil lafzi leyse bi hususis sebep. Ayetten alınan ibret geneldir. İniş sebebine özel değil. Yani bir ayet, bu ayet aslında ne hakkında indi? Muhakeme. Muhakeme meselesi. ve itikatla alakalı bir mesele. Ama biz fıkıh, amel boyutunu konuşurken bu ayeti delil getirdik. Bu usul kaidesinden dolayı getirdik. Tamam, bu ayet itikatla ilgili bir mesele hakkında inmiştir. Ama bu fıkıh meselesine geldiğimizde, yani namazda nasıl kıyama duracağımız, namazda nasıl hareket edeceğimiz, nasıl abdest alacağımız meselesine geldiğinde de bu böyledir. Nereye götürmemiz gerekir? Allah ve Resulüne götürmemiz gerekir. Şahıslara değil. Çünkü şahıslar da ne yaparlar? Hata edebilirler. Allah'ın başka bir ayette şöyle buyurduğu gibi, Nisa suresi 59. ayet, فَاِنْ تَنَازَتُمْ ف۪يهِ şey, bir şeyde münazaa ettiğinizde, tartıştığınızda, فَرُدُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولَهِ Allah ve Resulüne döndürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş kimseler iseniz böyle yapın. Nasıl olacak peki bu döndürme Allah'a ve Resulüne? Allah'a döndürme, kitabına döndürmektir. Nebisine döndürmek, Nebi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e danışmaktır. Peygamber bugün yaşamıyor. Vefatından sonra nereye döndürmektir? Sünnetine. Arkada bırakmış olduğu sünnetine döndürmektir. Ve kâle teâlâ, Allah şöyle kulları övüyor. Hani biz, yani tamam, anne babadan bazı bilgiler öğrendik ama biz dinimizi şimdi delillerle öğrenmeye başlıyoruz. Allah şöyle hareket eden kulları övmüş. Febeşşir ibad, kullarımı müjdele. Ellezine yestemi'ûne lekavle feyettebi'ûnehu ahsene. Onlar sözü dinler, en güzeline tabi olurlar. Ulaike hedâhumullah ve ulaike hum ulul elbab. Onlar hidayete ermiştirler. Onlar hidayete erenlerin ta kendi akıl sahipleridir diyor Allah. Zümer suresi 17 ve 18. ayet bu. Hiç şüphe yoktur ki Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti, bakın zayıf hadis dahi olsa bir beşerin, peygamberin dışında bir beşerin sözüne tabi olmaktansa zayıf hadise tabi olmak daha eftaldir yani. Zayıf hadisin peygamberin nispeti tartışılır yani. Zayıftır senet olarak. Sonuçta peygamber söylememiş de olabilir bu sözü. Ama şahısların sözüne tabi olmaktansa peygambere nispet edilen bir sözü tabi olmak nedir? Hepsinden kat kat daha evladır yani. Gene Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُّهُ Resul size ne verdiyse onu alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Neyden de nehyettiyse onu da bırakın, terk edin. وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ شَدُدِ الْاِقَابِ Allah'ın cezası nedir? Şedittir, şiddetlidir Allah Azze ve Celle'nin cezası. Ve Allah böyle yapmayan, Resul'e tabi olmayan insanlar için ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Allah azap edecek onlara. Yani Resul'e tabi olmadıklarından dolayı. Bakın dikkat edin. Bazı peygamberler var. Kim? Yusuf aleyhisselam, değil mi? İshak aleyhisselam, Yahya aleyhisselam. Bana kitaplarının adını söyleyin. Yok. Allah bazı toplulukların ıslahı için peygamberi dahi yeterli görmüştür. Yani kitap göndermeden peygamber göndermekle o toplulukları ıslah etmiştir Allah Azze ve Celle. O yüzden peygamberin sünnetinin bu kadar büyük önemi vardır. O yüzden birazdan gelecek Kur'an'ın 15, 16, 17 yerinde ve atıyor Resul, Resul'e itaat edin. Nasıl olacak Resul'e bu itaatimiz bu dönemde? Onun sünnetini bilmek, onun sünnetine ittiba etmektir. Bize sabit oldu, sahip bir nakille Nebi'den bir sünnet ulaştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda elini kaldırırdı. İcma naklediyor sahabe mesela, atıyorum, örnek veriyorum. İcma yok da. Ya böyle bir sünnet bize ulaştıysa biz bu sünneti falan şahsın görüşünden dolayı, filan şahsın görüşünden dolayı ne yapmayacağız? Terk etmeyeceğiz. Bunu yapmak neye tabi olmaktır? Hevaya tabi olmaktır. Hevaya, isteklere. Niye? İşimize gelen fetvayı o vermiştir. Biz de hemen löp yapışıyoruz. Zaten dünden razıyız onu almaya. Öyle değil mi? Allah bu gibiler için ne diyor? اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَاَضَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى عِلْمِهِ Sen nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi? Allah'ın bir ilim üzere saptırdığı kişi. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle ilim üzere saptırıyor. Neye tabi oluyor? İlmi bırakıp hevaya tabi oluyor. İsteklere tabi oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bize Resulü ne olsun diye gönderdi? Örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Kim Allah'ı ve ahiret gününü istiyorsa güzel bir örnek var. Usve el-iktidar manası. Yani uymak, tabi olmak manasında. Allah Resulü bunun için gönderdi bizlere. Allah gene nebisine فَاِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ Eğer sana tabi olmazlarsa, senin davetini icabet etmezlerse فَاَلَمْ اِي بِلْ كِ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ Onlar sadece hevalarına, isteklerine, arzularına tabi oluyorlar. وَمَنْ اَضَلُّ Kim de saparsa mimmen ittebe'a hevahu, hevasına tabi olaraktan senin yolundan sapar ise bi gayri huda, Allah'tan hidayet olmadan innallaha la yehdil kavmel zalim. Allah zalim bir topluluğu ne yapmayacaktır? Hidayete erdirmeyecektir. Şimdi Kur'an baştan sona, ben bu ayetleri tek tek okumak istemiyorum. Burada hepsini getirmiş. Ve atiullah ve atiur resul, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Resul'e itaatin üzerine sık sık ne yapmış? Allah Azze ve Celle kitabın başından sonuna kadar durmuş. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle haşa boş laf kullanmaktan münezzehtir yani. Şimdi bazı hadis inkarcılar ne diye bunları tefsir ediyorlar? Yani Resul'e itaat Allah'a itaattir. Allah o zaman boş konuşuyor haşa. Rabbimizi tenzih ederiz. Yani Rabbimiz onların söylediklerinden münezzehtir. Öyleyse Allah Azze ve Celle Resul'e itaat edinle kasıt öldükten sonra nereye itaattir? Sünnetine itaattir. وَلَا شَكَّ عِنْدَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ. Yani ilim ehli arasında hiç şüphe yoktur. Bu hiç ihtilaf yok ki Allah'a ve Resulüne, bu ayetlerde zikredilen ayetlerde, zikredilen naslarda Allah'a ve Resulüne itaatten kasıt nedir? Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine ittibadır. Öyle değil mi? بَلْ اَدِلَّتُ الْكِتَابِ وَسُنَّ دَالَّتُنْ عَلَى وُجُوبِ التَّدَبُّرُ الْوَحِي. Yani Kur'an ve sünnetin bütün nasları bizi neye yönlendiriyor? Vahyi tetebbür etmeye, yani düşünmeye, algılamaya. Şimdi toplumda ne gibi bir inanç hakim? Ne gibi bir inanç vakıf şu anda? Yani müçtehit sadece bu meseleleri düşünür. Müçtehit sadece bu meseleleri düşünür. Diğer avam bu meselelere girmez. Bu meseleleri tedebbür etmez. Bunlar tamamen vahyin gösterdiği yolun tam zıttıdır. Yani bu iş sadece müçtehidin değildir. Gücü yettiği oranda. Az gücü yetsin, çok gücü yetsin. Gücü yeten herkesin vahyi anlama noktasında ne yapması gerekir? Düşünmeye, tefekkür etmeye dalması gerekir. وَكَذَلِكَ كَانَ السَّحَابَ. İşte sahabe de bu hal üzereydi. Ne yapıyorlardı? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini insanlardan kim olursa olsun onun sünnetini terk ederek o başka şahsın görüşüne veya fikrine ne yapmıyorlardı? Tabi olmuyorlardı. Bunun en basit örneği kimdi? İbn Abbas. Ne dedi İbn Abbas? Yuşaku ben, yani şüphe ediyorum artık diyor. Entenzile aleykum, sizin üzerinize inmesinden hicareten minesseme, Allah'ın sizin üzerinize gökten taş yağdırmasından ben artık şüphe eder hale geldim. Niye böyle söylüyor? İbn Abbas diyor ki akul, ben diyorum ki kale Resulullah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Ve tekulun kale Ebu Bekir ve Ömer. Siz diyorsunuz ki Ebu Bekir böyle dedi, Ömer böyle dedi. Bakın şunu düşünün. Yani İbn Abbas'ın bunu söylediği insanlar ve peygamberi kıyas ettiği insanlar kim? Ümmetin faziletinde icma ettiği adamlar. Ebu Bekir ve Ömer. Siz varın bugün Nebi'nin sünnetini bu asırda yaşayan bir adamın sözünden dolayı terk edenlerin halini düşünün. Yani en azından Ebu Bekir'in, Ömer'in Allah'ın rızasına dair rızasına nail olduklarına dair nas var. Hani peygamberin kavlini böyle bir insan, böyle insanlar yüzünden terk ediyorlar. Ya bugün daha haklarında Müslümanlığı dahi sabit olmamış, belki kendisi İslam iddiasında ama Allah katında öyle değil, öyle değil mi? Böyle bir takım insanların kavli yüzünden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk etmek, bu da ancak sünneti anlamamış, sünneti algılamamış insanların yapacağı bir iştir. Gene kim? Şeyhan, yani iki şeyh. Kim? Ebu Bekir ve Ömer. Sahabenin en faziletlileri. İlim açısından, amel açısından en faziletlileri. اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا عِلْمٌ فِي مَسْأَلَةٍ. Bir meselede ilimleri olmadıkları zaman ne yapalardı? يَسْأَلَانِ النَّاسِ. İnsanlara sorarlardı. Hani hadis. Bir hadis var mı bu meselede? Yani bakın İbn-i Teymiye Rahimoğlu Akadet Vasıtiye'de diyor ki icma ile bu ümmetin en alimi, en fakihi Ebu Bekir'dir diyor. İcma ile. Ümmetin en fakihi, ümmetin en alimi Ebu Bekir, bakın şimdi ne yapıyor radıyallahu anh. Ve kal Ebu Bekir ma semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale fiha şey'an, yani el cedde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neneye mirastan pay verdiğini ben işitmedim diyor. Tamam. Ebu Bekir radıyallahu anh bu meselede ilim sahibi değil. Bir yaşlı kadın gelip soruyor ona. Bana diyor mirastan pay var mıdır? وَسَأَلَ النَّاسِ. Ebu Bekir insanlara sordu radıyallahu anhu. فَلَمَّا صَلَّ الظُّهُرِ diyor, ilan ediyor. Yani bu meselede yanında hadis olan varsa gelsin diyor. Ben bu meselede pay bilmiyorum. Kadın gelip pay istediğinde ben sana pay görmüyorum diyor. Allah'ın kitabında görmedim, Resulün sünnetinde bunu bilmiyorum. Ebu Bekir insanlara soruyor. Bu meselede yanında bilgi olan var mı? Sonra öğlen namazını kılıyor. قال اَيُّكُمْ سَمِعَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى فِي الْجَدَّةِ شَيْئًا Hanginiz duydu diyor öğlen namazından sonra. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neye mirastan pay verdiğini. فَقَالَ الْمُغِيرَ اِبْنُ شُعْبَ Mughire ibn-i Şu'be diyor ki اَنَا Ben. قَال Dedi ki مَاذَا قَال Ne dedi? قَالَ Dedi ki اَعْطَاهَا رَسُولَ سَلَى سُدُسْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona 1/6 mirastan pay verdi diyor. Bak sahaben en fakihi, sahaben en alim Ebu Bekir ama her meseleyi bilmiyor. Diyorlar ya müçtehit her meseleyi bilme şartı var diye. Bunlar işte batıl tarikat ehlinin meseleleri zorlaştırmak için kendi işkembelerinden uydurdukları lafızlar yani. Bunların Kur'an ve sünnetten uzaktan yakından alakası yoktur. Bu meseleyi İbn-i Teymiyye Rahimullah Raf'ul Melam kitabında işte içtihadın, içtihat, müçtehit nedir? Bunu izah ederken yani müçtehitlerin dahi belli meselelerde ilimlerinin olmadığını, belli meselelerde hata edebileceklerini ispat etmek için bu hadisi zikreder zaten. Gene aynı şekilde başka kim vardır diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani buna şehadet eden. Fekale Muhammed İbni Mesleme. Muhammed bin Mesleme kalkıyor sadaka diyor doğru söyledi. Ben de işittim. Fe'ataha Ebu Bekir as-Sudus. Ebu Bekir radıyallahu anh o kadına çıkartıyor mirastan 1/6 pay veriyor. Yani bize sahip bir hadis, bize sahip bir nakil ulaştığı zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahip bir sünnet ulaştığı zaman bizim şeyimiz ne? Bizim ölçümüz o hadistir. Şahısların kavilleri, şahısların görüşleri değildir. Ve kıssatı sual Ömer ennâse fil gurra thumme rucu'uhi ila haberil mughira. Gurra hakkında soruyor. Gurra işte bu ayakları ve elleri yıkarken uzatılması yani yıkama meselesinde. Hani bazıları diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı mı yapmadı mı? Bu meselede Mughire'nin kavline gidiyor. İnsanlara soruyor. Ya da veba meselesinde. Ve sualuhum fil veba. Hani Şam bölgesine iniyor Ömer radıyallahu anh. Hilafeti döneminde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra. Orada ne var Şam'da? Yaygın hastalık var. Bulaşıcı hastalık var. Ne yapıyor? Girelim mi girmeyelim mi? Şimdi bir hadis var diyor ki bulaşıcı hastalık yoktur. O zaman bu hadise göre girmek lazım Şam'a. Orada ne yapıyor? Hemen başka bir sahabe Abdurrahman İbni Avf ne diyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vebalı bir yer gördüğünüzde oraya girmeyin diyordu. Ne yapıyor? Oradan kaçarken hani sahabe gelip itiraz ediyor. Ey Ömer Allah'ın şeyinden mi kaçıyorsun? Kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde ne diyor? Biz Allah'ın kaderinden gene Allah'ın kaderine kaçıyoruz diyor. Bak gene bu meselede ne yapıyor Ömer radıyallahu anh? İlmi olmayan meselede kime danışıyor? Sahabeye danışıyorum. Aranızda bu ilme sahip olan var mı? Yani hani müçtehitle bazı şartlar getiriyorlar ya. Müçtehit her meseleyi bilmek zorunda. Her meseleye vakıf olursa müçtehit olur, içtihat edebilir. Hayır böyle bir şey yok. İnsan ilmi olduğu meselede, ilme mütemekkin olduğu meselede ne yapabilir? İçtihatta bulunabilir. İ'lem iyi bil ki ennel e'imme rahimahumullah. Allah dört imama rahmet etsin. Dört mezhep imamına. Dersimiz kısa oldu ya. Şimdi kim var muteber insanların kabul ettiği? Dört mezhep var. Malik, Hanbeli, Şafi ve Hanefi mezhebi. Bu dört imam da Allah hepsine rahmet etsin. Leysu masumin. Ne değiller? Masum değiller. Ve kullu minel e'imme. Yani ona benzer diğer imamlar. Şuna sakın unutmayın. Yani İslam dininde bu dört mezhep yoktu. Şöyle yoktu. Yani bu mezheplerin dışında başka mezhepler de vardı. Tabiinde büyük alimler yok mu? Hasan-ül Basri, Sufyan bin Uyeyne, Abdullah bin Mübarek. Her birinin kendisinin bir mezhebi vardı zaten. Ama talebeleri korumadılar. İbni Hazm'ın mezhebi yok muydu? Vardı. Talebeleri korumadılar. Yani buna benzer birçok alimin kendine has mezhebi vardı. Yani mezhep ne demek? Görüş. Ra'y. Görüş demek. Bu görüş sahibi bütün alimler zaten vardı. Ama bunlar ne yaptılar? Talebeler tarafından mezhepleri bugüne kadar getirilmediği için korunamadı. Neden bu mezhepler peki bugüne kadar geldi bu dört mezhep bu kadar yaygın hale geldi? Devletlerin bu mezhepleri resmi mezhep olarak seçmesinden kaynaklanıyor. İmam Mali dönemin halifesi diyor ki herkese zorunlayacağım. Senin mezhebine tabi olmalarını zorunlayacağım. Öyle yapma diyor İmam Mali. Yani insanları zorlama. Herkes sahih görüşle amel etsin. Kendine göre sahih olan görüşle ne yapsın? Amel etsinler. Osmanlı Devleti resmi mezhebine kabul etmiş. Hanifilik kabul ettiği için bu Türk topraklarında hangi mezhep yaygın? Hanifilik mezhebi yaygın. Suud Devleti'nin şu anda dahi onların kanunlarında resmi mezhepleri Hanbelidir. O yüzden Hanbeli mezhebi yaygındır. Afrika bölgesine bakın, Maliki mezhebi yaygındır. Yani sebebi oradaki zamanda var olan İslam devleti, Maghrib'deki kurulan İslam devletinde o dönemin devletinin resmi mezhebi Maliki mezhebi olarak kabul etmesindendir. Mısır bölgesinde Şafii mezhebinin, İmam Şafii'nin orada yaşamasından dolayı Şafii mezhebini kabullerini görüyoruz. Yani devletlerin desteklemesi sonucunda ne olmuş, bu mezhepler yaygın, münteşir hale gelmişler. Ama bu imamlar, Allah hepsine rahmet etsin, biz hepsini seviyoruz, saygısızlığımız yok onlara. Bunlar ne değiller? Masum değiller. Mesela örnekler. Ebu Hanife rahimeullah. وَهُوَ أَكْثَرٌ فِي ذَلْكَ لِيَنَّهُ أَكْثَرٌ رَعْيًا. Yani ra'y meselesinde en çok hata düşenlerden. Öyle değil mi? Niye? Zaten onun medresesine ne diyorlar? Rey medresesi diyorlar. Rey ne demek? Görüş demek. Rey medresesi. Yani bazen hadis sabit olmasına rağmen, şimdi Ebu Hanife Kufe'de yaşadı. Kufe neresi? Bağdat. Bağdat hadis uydurmasının merkezi. Yani hadis uydurulan hadisler havada uçuşuyor. Bu nedenden dolayı Ebu Hanife hadis alırken çok müteşedditmiş. Yani şartları ağır tutuyormuş. Kendisine bazı hadisler ulaşıyor. Adama diyor ki bu sika değildir, güvenilir değil. Bunun hadisi kabul edilmez diyor Ebu Hanife. O yüzden ne yapıyor? Hadisi terk ediyor. Kendi görüşüyle ne yapıyor? İçtihat ediyor. Mesela böyle şeylerde bulunmuş. Allah ona rahmet etsin. Mesela yemin, mallarda yemin meselesinde şahitliği kabul etmemesi. Bunların neler olduğu gelecek zaten fıkıh dersinde işlerken. Biz hani genel olarak mukaddime yaptığımız için fazla teferruata girmiyoruz. Ya da bakir zaninin işte cezası, uzaklaştırma cezasında yaptığı hatalar gibi. Gene aynı şekilde ve ukhuza ala Malik, Malik İbni Enes rahimeullah, o da Maliki mezhebin imamı, neyi inkar ediyor? Şevval orucunda işte 7 Şevval orucundan 7 şeyi inkar ediyor. Ona hadis ulaşmamış bu meselede. Halbuki müttefakun aleyh olan meseleyi inkar ediyor. Ne? Meclisin işte hıyarı, yani lideri, en hayırlısı. Bununla amel etmek. Bu hadisi terk ediyor. Muttefakun aleyh olan bir hadistir. Gelecek yani teferruatın ne oldu? Ben şimdi başlıklarla geçiyorum. Ya da işte cuma orucunu iyi görmesi, istihsan. Halbuki cuma günü oruç tutmak ne men edilmiş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil mi? Niye? Müslümanların bayramıdır. Ama İmam Malik gibi birine bu mesele ulaşmamış. Ondan sonra İmam Şafii, yani ümmetin icması var değil mi? Kadına dokunma noktasında, yani icma yok da İmam Şafii bölüyor o icmayı da. Hani cumhurunun görüşü nedir? Kadına dokunmanın abdest bozmadığıdır yani. Niye? Nebi'den bize buna dair sahih hadisler ulaşmış yani. Sahih hadisler ne gösteriyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımını öpüyor, namaza duruyor. Yani eğer öyle olsaydı, o zaman kadına dokunmak abdest bozmuş olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza durmazdı. Ayeti nasıl anlıyor kadınlara dokunduğunuz zaman? Zahiren algılıyor. Halbuki orada ne? Cimadır kasıt, öyle değil mi? Maruf olan, meşhur olan görüş. Bu da İmam Şafii'nin yaptığı, düştüğü hata. Ya da işte Ramazan orucunda şekke düşen İmam Ahmed'in başka bir hata. Onun da düştüğü bir hata. Ramazan orucunda şüphe ederse kişi, hani onu kaza edip etmeme meselesi. Burada da sünnete muhalefet ediyor. Yani haşa, şimdi biz bunları söylerken dört imama ne yapmıyoruz? Bir ayıp ortaya koyma, kusur ortaya koyma değil. Allah'ın dininin muhafazasıdır bizim amacımız, gayemiz. Öyle değil mi? Sahih sünnetin muhafazasıdır amacımız. Allah hepsine rahmet etsin. Biz hepsini rahmetle anıyoruz. Bizim imamlarımız, önderlerimiz. Ama Allah'ın Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine muhalefet ettikleri noktada ne yapmasını bileceğiz? Onlara dur demesini bileceğiz. Şimdi bunun sebepleri var. Peki neden bu ihtilaflar düştü? Yani bu dört mezhep arasında bu ihtilaflar hangi sebeplerden dolayı düştü? Ya da yani apaçık hadis bize kadar ulaşmışken nasıl olur da İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmed farklı içtihat edebilirler? Bunun üç sebebi var. Bir, yani birinci şartı. Adem-i itikadi ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâlehu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylemediğine itikat etmeleri. Yani tamam, bu hadis ulaşmış da, şimdi biz de her hadisi kabul etmiyoruz, öyle değil mi? Hadisin şartları var. Sahih hadisin 5 tane şartı var. Sika olacak, ravilerin hepsi güvenilir olacak, zaptları sağlam olacak, hafızaları, hıfzları kuvvetli olacak. Ondan sonra işte senette kopukluk olmayacak, şazlık olmayacak falan. Ne var? Şartlar var, öyle değil mi? Bu müçtehidin ona ulaşan hadisin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemediğine itikat etmesinden kaynaklanıyor. Birinci ihtilafın sebebi. Nasıl oluyor? Bunun da çeşitleri var. اَلَّا يَكُنَ الْحَدِيسِ قَدْ بَلَغَهُ aslen. Yani aslen hadis o müçtehide ulaşmamış. Bu da çok normal. Ebu Bekir meselesinde olduğu gibi radıyallahu anhu. Peygamberle öyle değil mi? Her yere ne diyor Nebi Sassam? Dekaltu ene ve Ebu Bekir. Karaçtu ene ve Ebu Bekir. Ben ve Ebu Bekir girdim. Ben ve Ebu Bekir çıktım. Yani sabah akşam Ebu Bekir Ömer'le oturuyor ama Ebu Bekir ve Ömer her meseleyi bilmiyor radıyallahu anhuma. Öyle değil mi? Onlara bazı hadisler ulaşmamış. Öyleyse diğer müçtehit imamları sana bana ulaşmaması nedir? Çok tabii, çok normaldir. Öyle değil mi kardeşler? Birinci sebebi bu. Şimdi el-evvel dedik. Birincisi neydi? O sözü peygamberin söylemediğine itikat etmeleriydi. Bunun da birinci çeşidi ne? Hadisin aslen onlara ulaşmamış olması. İkinci çeşidi en yakuna hadise kad belagahu velakinnehu lem yesbut indehu. Hadis ona ulaşmış ama onun yanında sabit olmamış. Nasıl sabit olmaz hadis? Hadis ulaşmış, yalnız hadisin sıhhat şartlarından biri onun yanında yok. Yani ona göre işte o hadisi rivayet eden Muhammed İbni işte ne fulan falan oğlu Muhammed sika değil, güvenilir değil. Hafızasında zayıflık var. Yani hadis ulaşmış ama hadis sıhhat şartlarına sahip değil. İkinci sebep bu. Üçüncüsü en yâtakede de'ful hadithi bi içtihat. İçtihatla hadisin zayıf olduğuna hükmetmiş. Zayıf hadiste de ne yapmaz cumhur? Amel etmiyorlar. Yani usulü fıkıh kitaplarına baktığınızda sadece Hanifiler o da fadailil amelden de demiş. Yani faziletli ameller babındansa ne gibi? İşte fazla zikire teşvik eden, ibadete teşvik eden hadislerse zayıf hadisler amel edilir demiş. Ama cumhur üç mezhep ne yapmaz? Zayıf hadisle amel etmezler. Üçüncü sebep bu. Dördüncüsü en yüsterata fî haberil vâhidil adlet dâbit şurûtan yuhalifehû fîhâ gayrehû. Tamam, adamda dâbıt var. Adamda adalet var. Hadisi rivayet eden, hadisi o müçtehide getiren adamda bu şartlar var. Ama sahih hadisin diğer şartları mevcut değil. İşte şaz olmaması vesaire bunun gibi şeyler. Senedin kopuk olmaması. Başka bir şey en yakun el hadise kad belagahu ve sabata indehu lakin nesiyehu. Bir sebep de hadis ona ulaşmış. Tamam, hadisin sıhhati de sabit olmuş ama hadisi unutmuş. Olamaz mı? Yani çok tabiidir. Yani insan unutkan bir varlıktır. Yani o söz her ne kadar kavil zayıf da olsa insan kelimesinin nesiyeden türediğini iddia edenler var. Nesiye Arapça ne demek? Unutmak demek. Yani insan da ne yapar? Çokça unutur. Allah da zaten öyle olduğunu Kur'an'da bize ne yapıyor? Bildiriyor. İkinci etmen. Şimdi bu birincisiydi. Neydi? Hadisi peygamberin söylemediğine itikat etmesiydi, müçtehidi. İkincisi adem itikadihi iradeti tilkel mes'ele bizalikel kavl. Ha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in o hadisi söylerken yani o hani bizim zahiren anladığımız şeyi kastetmediğine itikat etmesi bu meselede. Bu nasıl olacak? Adem marifeti bi delaletil hadis. Hadisin delaletini anlamamış olmasından kaynaklanıyor. Yani nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bir kelime farklı manada kullanılıyor. Şöyle örnek vereyim size. Ayşe radıyallahu anh Ebu Hureyre için diyor ki kezzaptır diyor. Yalancıdır diyor. Halbuki o dönemde Araplar bir adam hata etti. Mesela Fatih Akhi hata etti bir şey söylerken. Ben hata etti derken kezzap derim ona. O dönemdeki Araplar ne yapmışlar? Bu kelimeyi bu manada kullanmışlar, takdim etmişler. Şimdi bugünkü Araplardan biri bunu bilmeden bu hadise bakarsa ulan o zaman Ebu Hureyre zaten en çok hadis uyduran adam, millet zaten en çok hadis rivayet eden adam, millet zaten Ebu Hureyre'ye yükleniyor. Al gördün mü Ayşe radıyallahu anh'da da delil geldi hem de sünni kaynaklarda, o zaman allak bullak oldu, bütün dinde şüpheye düşersin yani, öyle değil mi? Yani müçtehidin hadisten, rivayet olunan hadisten maksatın bu olmadığını anlamamış olması. Yani maksadı tam manasıyla ne yapamaması, kavrayamamış olmasıdır. Ya da üçüncü bir sebep. Son sebep nedir? İtikaduhu ennel hadise muarid bima yedullu ala neskihi ev te'vilihi. Hadisin nesk olunduğuna ya da hadisin tevilinin olduğuna itikat etmesi müçtehidin. Nasıl? Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki su sudandır. Yani meni gelir ise ne yapmak gerekir? Guslenmek gerekir. Bu hadise göre o zaman bir adam, örnek misal veriyoruz, hanımıyla ilişkiye girdi fakat işte menisi gelmeden bıraktı ilişkiyi. Bu adama gusül gerekir mi? Bu hadise göre gerekmez. Yani bu hadisler, bu, ben müçtehit olsam, bu hadis bana ulaşsa, içtihat etsem ne derim ben böyle biri bana gelip sorduğunda? Ya ben hanımımla beraber oldum ama işte meni gelmeden ben bıraktım. Ne diyeceğim bu adama? Bu hadise göre su sudandır, senden su gelmediği için guslenmen gerekmiyor. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anh'da varid olan habere göre ne? Böyle bir durumda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp guslenmiştir. Yani ne olmuştur? Birinci hadis ikinci hadisle birlikte nesk olunmuştur. O yüzden müçtehit de hani biz, bize göre sabit olan bir sünnet var ama o müçtehit o hadisi görmezden gelmiş, öyle değil mi? O neye itikat etmiş olabilir? Onun nesk olduğuna itikat etmiş olabilir. Mesela hacamat meselesinde de bir ihtilaf var. Yani oruçluyken hacamat yaptırmak. E diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur diyor. Başka bir hadiste Ramazan ayında İbni Ömer'den geliyor. Hacamat yaptırdı diyor oruçluyken. Şimdi burada ne sıkı var? İbni Teymiye öbür kavli alıyor. İmam Ahmet o kavli alıyor. Şafiler, Malikiler diğer kavli alıyorlar. Onlar diyor bu bunu nesk etti. Bunlar diyor bu bunu nesk etti. Yani buradan ne çıkıyor ortaya? İhtilaf çıkıyor. Yani biz neyi ortaya koymaya çalışıyoruz? Mezhepler arasındaki ihtilafların sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. O zaman bizim üzerimize düşen nedir? Yani gücümüz yettiği oranda bu ihtilafların sebeplerini, kaynaklarını, delillerini öğrenerekten, delile tabi olaraktan, sahih sünnete ne yaparaktan, tabi olaraktan bizim amel etmemiz gerekiyor. İçin içinden çıkamadığımız meselelerde ne olacağız? Mukallit olacağız. İlmimiz yetmiyorsa, kardeşim ben bu mesele İmam Ahmed'in ilmine güveniyorum. Ben onu taklit ediyorum. O içtihad etmiş, bozmayacağını söylüyor. O zaman ben bozmayan görüşü alıyorum diyor. Burada ne oluyoruz? Mukallit oluyoruz. Ama kesinlikle şimdi birazdan kaviller de gelecek İbn Hazm'dan, ümmetin büyük alimlerinden. Taklit nedir? Haramdır. Yani öyle söylüyor İbn Hazm. "Et-taklidul haramun la yahillu" diyor. Helal olmaz. Ve buna diyor delil olarak da sahabe başından sonuna, yani ilkinden sonuncusuna kadar, tabi'in birincisinden sonuncusuna kadar, etba'u tabi'in birincisinden sonuncusuna kadar icma etmiştir bu görüş üzerine diyor. Yani bu çok ciddi bir iddiadır. Nedir? Hani en hayırlı üç nesil. Neden bu üç nesli rivayet etti? Hayrun nasa karniye sümmellezine yalunuhum sümmellezine yalunuhum sümmellezine yalunuhum. Öyle değil mi? İnsanların en hayırlıları aslındakilerdir. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Peygamber zaten bu üç nesli ölmüş. Ve İbn Hazm da bu meselede bu üç neslin neyinden bahsediyor? İcmasından bahsediyor. Öyleyse Müslüman ne yapacak? Yani kendisine kapalı olan meselelerde ilim talep edecek. O meselenin hakikatini öğrenecek. Şahısların kabullerine değil, delillere ne yapacak? Tabi olacak. Mesela yani bakın, yani şimdi biz bunu anlatırken adam diyor ki ya diyor, ya diyor, koskoca Ebu Hanife bilmiyor da sen mi biliyorsun 1400 sene sonra? Koskoca İmam Şafii bilmiyor da sen mi biliyorsun? Ya koskoca Allah'ın peygamberi bir meselede ne yapıyor? Hata ediyor. Allah Kur'an'da bize bahsediyor. Hangi kıssa? Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası. قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف. Tarla meselesi. Meal okuyanlar, meali sık okuyanlar, Kur'an'a vakıf olanlar bilir. Tarla noktasında anlaşmazlık oluyor iki kişi arasında. O dönemde Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam baba oğul, biliyorsunuz. İkisi de peygamber. İkisine geliyorlar. İkisi de hükmediyor adamların arasında. فَفَحَمْنَاهَا Süleyman'a ve kullen ateyne hukmen ve ilme. Allah Süleyman Aleyhisselam, ikisi ayrı hükmediyor. Süleyman Aleyhisselam farklı hükmediyor. Davut Aleyhisselam farklı hükmediyor. Allah kiminkini övüyor? Süleyman Aleyhisselam. Biz ona anlattık. Yani anlaştırdık. Yani biz ona o fehmi verdik diyor Allah. Ve ikisine de ne vermiştik? Hikmet, yani hüküm ve ilim vermiştik diyor. Allah ikisinin de hüküm ve ilim sahibi olduğunu söylüyor ama Süleyman Aleyhisselam'ın meselede ne yaptığını söylüyor? İsabet ettiğini söylüyor. Bu hangi hadisin bir anlamda tezahürü? İza içtehedel müçtehid, eğer müçtehid içtihad ederse ve asabe, isabet ederse felehu ecran, ona ne var? İki ecir var. Ve in ahta, hata ederse ne var? Felehu ec, bir ecir vardır. Davud Aleyhisselam da içtihad etti. Süleyman Aleyhisselam. İkisi de peygamber. Yani mezhep imamlarından daha faziletliler. Öyle değil mi? İkisi de içtihad ettiler. Birisi içtihadında isabet etti. Birisi içtihadında ne yaptı? Hata etti. Ama Allah Azze ve Celle birinin içtihadını överken diğerine ne diyor? Ona da hüküm ve ilim verdi. O da bunu ne üzere yaptı? İlim üzere, kendindeki gücü sarf ederek ne yaptı? Ortaya koydu. Bu bahsettiğimiz işte hadiste nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim ittifak etmişler. Müttefekun aleyh olan bir hadis. Yani eğer müştehit isabet ederse iki ecir, isabet etmezse bir ecir vardır hadis. Gene mesela sahabenin hayatında böyle çok örnek vardır. Ammar bin Yasir'in kıssası. Cünüplük isabet ettiğinde ne yapıyor? Toprakta yuvarlanıyor. Öyle değil mi? Ömer radıyallahu anh namazı terk ediyor. İkisi de içtihat ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları öğretiyor nasıl yapacaklarını. Öyle değil mi? Yani kendilerine varid olan bilgiyle, kıt bilgiyle neyde bulunuyorlar? İçtihatta bulunuyorlar. Ha, bu demek değildir. Önüne gelen her cahil kalksın içtihat etsin. Herkes müçtehit kesilsin. Bunu kastetmiyoruz. Ama meselede ilmi talep ettikten sonra, ilme vakıf olduktan sonra, o ilimde mütemekkin olduktan sonra, öyle değil mi? Ne yapabilir? Her Müslüman amel edebilir. Tabi önce ilim şartı var. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah size dinde zorluk çıkarmadı. Yani Allah size zorluk çıkarmak için bu dini ne yapmadı? Göndermedi. وَقَالَ تَعَالَى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah size kolaylık diler. Allah size zorluk istemez diyor. Allah bu dini ne yapmıştır? Kolaylık kılmıştır. Gene imamlar taklidi mende ittifak etmiştirler yani. Hepsi ittifak etmiş. Delil olarak da şunu getirmişler. Bunu söyleyen de İbn-i Teymiye'dir. Kavlini söyleyeyim. El-e'imme muttefikûne alâ men'i taklidihim. Onları taklit etmekten bütün imamlar men etmiştir. التقليد العام الذي يتعصب له من يدعون أنهم أتباعهم. Asıl körler, yani mutaassıp bir şekilde onlara tabi olduğunu söyleyenlerdir diyor. Halbuki Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmed ne yapmıştır? Kendilerine körü körüne tabi olunmasından sürekli men etmişlerdir. Şey kitapları, ilim kitapları bu nakillerle dolu. Tek tek zikretmeye gerek yok. Mesela İmam Şafii İmam Ahmed'e ne yapıyor? Ders veriyor. Yani hocasıdır. İmam Ahmed hadiste mütemekkin. Müsnedi var biliyorsunuz. Kaç cilt? 40 küsür cilt. O da Arapçası. Türkçe çevirsen kaç cilt tutar. Müsnedi var İmam Ahmed'in. Hadiste mütemekkin. İmam Şafii ona ders verirken diyor ki ya Ahmed ben görüyorum ki diyor sen hadisle çok iştigal halindesin. Yani hadisle içli dışlısın. Hadislerden iyi anlıyorsun. Eğer diyor benim içtihadımı görürsen hadise ters bana haber ver ben de ne yapayım içtihadımı değiştireyim diyor. Yani sahih bir haber senden varid olduysa ben içtihadımı ne yapacağım değiştireceğim diyor. Gene İmam Şafii el-Um kitabında bir mesele anlatır. Der ki Ali radıyallahu anh bu et kesme meselesi. Nebi Hasan ilk başta ne yaptı? Kurban etlerini 3 günden fazla evde tutmayı yasakladı. 3 gün sahabe evinde tutuyordu. 3 günden sonra tamamını dağıtıyordular. Ama bu ne yapıldı? Nesk edildi. Sonradan kaldırıldı. Şimdi Ali radıyallahu anh peygamberin aleyhissalatü vesselam vefatından sonra kurban keserken diyor ki ey Müslümanlar etlerinizi 3 günden fazla tutmayın dağıtın. Orada bir tanesi diyor ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diyor. Nebi bunu nehyetti diyor. Ben tutacağım diyor evimde 3 günden fazla. Ali radıyallahu anhu o sene eti 3 günden fazla tutmuyor. Dağıtıyor. Öbür adam 3 günden fazla tutuyor. Şimdi bu kıssayı anlatıyor. Peki hani burada sorular gelecek. Soruları birazdan anlatayım. İmam Şafii'nin nereye vardığını size anlattıktan sonra. İmam Şafii bu kıssayı anlattıktan sonra diyor ki kişinin kendisine varid olan, ulaşan sahih haber ile amel etmesi o kişi üzerine nedir? Vaciptir diyor. İmam Şafii el-Um kitabında bu şekilde anlatıyor. Bunu söyleyen İmam Şafii körü körüne beni taklit edin der mi yani? Öyle değil mi? Neye tabi? Bizim aldığımız yerden alın diyorlar. Hepsi de buna tabi olmaya çağırıyor. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ya şimdi bu rivayet ne kadar şey? Ali radıyallahu anh'a bir tane sahabe diyor ben böyle böyle işittim. Hani sahabe işitince amel ediyordu falan. Ne olmuş olabilir? O adam bir kişi şahitlik etmiştir oradakilerden. Bir kişi de o ilim vardır. Ve o güvenilir bir kişi olmaya da bilir Ali radıyallahu anh'ın yanında. Ya da bir kişinin rivayeti sağlam kalmamıştır. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh sadece velid bir şey. Muğire ibn-i Şube'den duyunca yetiniyor mu? Başka var mı diyor değil mi? Ondan sonra kim şahitlik ediyor? Muhammed bin Mesleme şahitlik ediyor. Bunun gibi bir durum olmuş olabilir. Hulasa ne yapmadı Ali radıyallahu anh? O kişinin haberini muteber saymadığı için, sahih saymadığı için onunla amel etmedi. Öyleyse sonuç şu. Yani bize varid olan sahih haberle eğer peygamberden bize kadar ulaştı ise ve bu hadis nesh olunmadıysa, öyle değil mi? Bu şartlar göz önüne alındıktan sonra, hadisin sıhhatinde hiçbir sıkıntı yoksa, hadis sahihlik noktasında şey ise, sabit ise, hiçbir imamın sözü, hiçbir şahsın sözü bizim için ne değildir? Muteber değildir. Yani biz neye tabi olacağız? Sünnete tabi olacağız. Şahısların görüşlerine değil. Ben bu mukaddimeyi hani neden bugün yaptım? Yani biz fıkıh dersine başlıyoruz. Yani fıkıh da nedir? Bu meseleler gelecek. Ebu Hanife böyle dedi, Malik böyle dedi, o bunu delil getirdi, bu bunu delil getirdi. Peki neye tabi olacağız? Yani Ebu Hanife'yi daha çok seviyoruz, ona mı? İmam Şafii'yi çok seviyoruz, ona mı? Öteki işte Şam'dan o bize daha yakın falan, öyle mi artık alacağız? Nasıl alacağız? Hangi sünnete isabet ettiyse alacağız. Bu haftalık mukaddime böyle bırakıyorum. Haftaya Ebu Hanife kim? Hayatı. İmam Malik kim? İmam Şafii ve İmam Ahmet kısa kısa hayatlarının bir özeti. Nerede yaşadılar, ne yaptılar? Ondan sonraki haftada inşallah Teala Kitab-ı Salah'la, namaz kitabıyla inşallah başlayacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin, kavillerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahiri davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbilek.